نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. سورة نساء کی ان آیات میں اللہ تعالی نے بہت سے دو ٹوک اور اٹل فیصلے صادر فرمائے ہیں. کچھ باتیں ہم پہلے کر چکے. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، پہلے یہ بات نوٹ کر لو کہ جنت کا داخلہ تم میں سے کسی کی خواہش پر موقوف نہیں ہے. کوئی اپنی پسند یا اپنی خواہش کو دخل دے یا یہ سمجھے کہ فلاں کام مجھے پسند ہے میں وہ کروں گا. فرمایا کہ یہ بات پہلے نوٹ کر لو کہ جنت کا داخلہ کسی کی خواہش پر موقوف نہیں ہے، کسی کی ذاتی پسند پر موقوف نہیں ہے. اس کے لیے صرف اللہ کا امر، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کا بتایا ہوا راستہ چاہیے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یہ سودا بہت مہنگا ہے. اس کی قیمت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالش جگہ پوری دنیا سے قیمتی. پوری دنیا کی دولتیں بیچ کر بھی حاصل ہونے والی قیمت سے تم جنت کا ایک بالشت ٹکڑا حاصل نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے. لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، نوٹ کر لو کہ تمہاری ذاتی پسند، ذاتی اختراعات، ان پر جنت کا داخلہ موقوف نہیں ہے. دوسری بات یہ نوٹ کر لو، من یعمل سوءا یجز به، جو برا عمل کرے گا اسے اس کی جزا ضرور دی جائے گی. برے عمل کا بدلہ لازمی ہے. اللہ رب العزت برائی کا بدلہ لازمی دے گا. جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو صحابہ اکرام پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے ایک زلزلہ آ گیا. اگر ہر برائی کا بدلہ ملنا ہے تو برائی تو سب کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انی لاعلم اشد آیت فی القرآن، یہ قرآن کی سب سے سخت آیت کہ اللہ رب العزت نے بلا تخصیص یہ بات فرما دی کہ جو برائی کرے گا اسے اس کی جزا ملے گی. بڑی سخت آیت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہذہ قاسمۃ الظہر، اس آیت نے ہماری کمریں توڑ دی. برائی تو انسان سے سرزد ہو ہی جاتی ہے. اب دیکھیں ہم قدم قدم پر برائیاں کرتے ہیں، اپنی قلبی کیفیات سے لے کر اپنے جسم کے اعضاء پر نظر ڈالیں، شب و روز کو دیکھیں دل میں کیسی کیسی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، حسد، کینے، بغض. سارا دن یہ زبانیں کیا کیا باتیں کرتی ہیں. کوئی مجلس شاید کسی غیبت سے خالی ہو. پھر معیشت کیسی ہے ہم نہیں جانتے، حلال و حرام کی تمیزیں مٹتی جا رہی. تو ہم تو قدم قدم پر گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، معصیتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑے عموم کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے من یعمل سوء یجز به، جو شخص برائی کرے گا اسے اس کی جزا ملے گی. ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور قیامت کے دن اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس دن دوستی اور مدد صرف اللہ کی طرف سے آئے گی، اور وہ تبھی آئے گی جب آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، آج اللہ سے دوستی قائم کر لیں، تعلق قائم کر لیں. اس تعلق میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، یہ سراسر منفعت کا تعلق ہے. اللہ رب العزت کی دوستی، اللہ کے ساتھ تعلق. ہم جیسے کمزور انسان تو اس کے قدم قدم پر محتاج ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی قیمتی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین، اے اللہ میری زندگی میں ایک پل ایسا نہ آئے پلک جھپکنے کے برابر، کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ تو مجھے اپنے آپ سے توڑ کر میرے سپرد کر دے. میں ہر قدم پر تیرے تعلق کا محتاج ہوں. یہ تعلق اگر آج بنا کے رکھو گے تو کل یہ کام آئے گا، یہ تعلق توڑ دو گے تو اللہ تعالی ہم سے بے پرواہ ہو جائے گا. اللہ تعالی بندوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اگر بندے اس کے احکام کی فکر کریں، چاہے وہ چھوٹے امور کیوں نہ ہو. دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من بصر صفا بصره الله ومن قطع صفا قطعه الله، جو شخص نماز میں صف کو ملا لے، صف کو جوڑ لے، بصره الله، اللہ اسے اپنے ساتھ ملا لے گا. اللہ کے امر کی مطابقت کرو گے تو اللہ ساتھ ملائے گا. تعلق باللہ جو ہے یہ دعوے سے ثابت نہیں ہوتا، یہ عمل سے ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل ہے. اس پر کوئی محنت درکار نہیں ہے، نہ خون بہانا، نہ پسینہ بہانا، نہ مال خرچ کرنا، صرف دو چار قدم بڑھا کر صف کو جوڑنا، اور جوڑنا بھی ویسا جیسا شریعت نے سکھایا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصے بعد جب مدینہ پلٹے، تابعین کا دور ہے، لوگوں کی نماز دیکھی تو رو پڑے. لوگوں نے پوچھا مایوب کی گیا اب حمزہ کیوں روتے؟ کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تلاش کر رہا تھا، اللہ کے پیغمبر کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی سوائے اس نماز کے. وقد ضیعتموها، لیکن میں نے دیکھا کہ تم نے نماز برباد کر دی. لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا بربادی کی؟ فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں ہے جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی. رکوع ٹھیک ہے، سجدہ ٹھیک ہے، قیام ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، تشہد ٹھیک ہے، سب چیزیں سنت کے مطابق ہیں، لیکن اس ایک کمی نے تمہاری نمازوں کو برباد کر کے رکھ دیا. تمہاری صف بندی ویسی نہیں جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی. پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کے دور میں کیسی تھی؟ فرمایا کہ کنا نلزق الاقدام بالاقدام والمناقب بالمناقب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوتے تھے. اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جڑے اس قوم کا؟ یہ قوم تو ضابطے بناتی ہے کہ نماز میں دو نمازیوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا ضروری، نمازیوں کو دور کیا جا رہا ہے. کیسے تعلق قائم ہو اللہ کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، تم ویسی صفے کیوں نہیں بناتے جیسی صفے آسمان پر فرشتے اپنے پروردگار کے پاس بناتے. صحابہ نے پوچھا فرشتوں کی صفے کیسی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم يتراصون، کہ فرشتے اگلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. کوئی رخنا نہیں ہوتا، کوئی شگاف نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی خلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دو نمازیوں کے دوران اگر شگاف ہوگا، رخنا ہوگا، خالی جگہ ہوگی تو وہاں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے. ابو داؤد کی حدیث. یہ میں نے بطور مثال عرض کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ کس قدر مخلص ہے اور میرے نظام کو کس حد تک قبول کرتا ہے. تو یہ چھوٹا سا معاملہ صف بندی، من بصر صفا بصره اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ، جو شخص صف کو جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ساتھ جوڑ دے گا، اور جو شخص صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے توڑ کر پھینک دے گا، اسے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ یہ امر بظاہر کتنا آسان ہے. تعلق باللہ جو ہے، بندہ اس راہ میں آنا چاہے تو کتنا اس کے لیے آسان امر ہے. لہذا اگر دنیا میں برائی کرو گے، اللہ کے قانون کی بغاوت کرو گے، اللہ تعالی کی معصیت کرو گے تو اللہ نے اس کی جزا دینی. صحابہ کرام سناٹے میں آ گئے یہ سن کر، کیونکہ ان کی نگاہیں آخرت پر تھی، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی. کہ اگر ہر برائی کی جزا ملنی ہے تو سب مارے گئے. معاملہ بڑا گمبھیر ہے, بڑا مشکل ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر سے ذکر کر دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیت کریمہ تو قاسمۃ الظہر ہے, لوگوں کی کمریں ٹوٹ گئیں. اگر ہر برائی کا بدلہ ملنا ہے تو برائی کا ارتکاب تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے, کسی سے کم کسی سے زیادہ. اس آیت کریمہ کو سمجھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن فہمی کے لیے ہم قدم قدم پر اللہ کے پیغمبر کے محتاج. وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کی پرواہ نہیں کرتے, جو اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. انہیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث کا انکار بھی کفر. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے مطلب واضح کیا, فرمایا کہ غفر لک اللہ یا ابا بکر, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کو اس الجھن سے آگاہ کیا کہ اگر ہر برائی کا بدلہ ملنا ہے, ہر انسان کو ملنا ہے, تو پھر کون بچے گا؟ برائی کا ارتکاب تو سب سے ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غفر لک اللہ یا ابا بکر, اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے. تو اس مقام کو نہیں سمجھ سکا, واقعی نہیں سمجھ سکے. حالانکہ افضل امہ ہے انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل, اس مقام کو نہیں سمجھ سکے. حدیث کے بغیر کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی رہنمائی کے بغیر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ آج کے جو ہے نا, جو حدیث سے مستغنی ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کے سفر و حضر کے ساتھی کو یہ مقام سمجھ میں نہ آیا, اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے, الا تمرض الا تنصب الا تحزن الا تصیبک النعماء, کیا تو بیمار نہیں پڑتا؟ کیا تجھے تھکاوٹ نہیں ملتی؟ کیا تو بعض اوقات پریشان نہیں ہوتا؟ یہ بیماریاں, یہ تھکاوٹیں, یہ پریشانیاں, یہ دکھ درد, یہ بھی برائیوں کی جزا ہوتی. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو ان کی معصیتوں کی سزا دنیا میں دے دیتے. حتی الشوکت یشاکہا او النکبت ینکبہا, حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یا کوئی ایک معمولی سا ٹھونگا لگ جائے, تو اللہ رب العزت اس پر بھی گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. وہ بھی معصیتوں کی جزا ہے. کچھ کی سزا دنیا میں ہو جاتی ہے اور کچھ کو اللہ تعالی قیامت کے دن سزا دے دیتا ہے. دنیا کی سزا اخف ہے, یہ قابل برداشت ہے. ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر سے بڑے فخر سے کہا کہ میں تو آج تک بیمار نہیں ہوں, میرے سر میں درد تک نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم عنا, اٹھو یہاں سے بھاگ جا, لستا منا, تم ہم میں سے نہیں ہو. ہم تو بیمار ہوتے ہیں, ہمیں دکھ پہنچتے ہیں, ہمیں تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں, ان بیماریوں سے ان تکلیفوں سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ معصیتوں کی دنیا میں سزا ہے جو اللہ دے دیتا ہے, پھر اس کا حساب کتاب آسان ہو جاتا ہے, اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عظمت ہے, بیمار پڑنا, دکھوں کا حاصل ہونا, یہ بھی ایک مومن کے لیے سعادت کی بات. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص, اس کے پاس مال ہے, وہ اس مال کی حفاظت کے تعلق سے فکر مند, اس تفکر کا بھی اس کو اجر ملے گا, یہ تفکر بھی اس کی کی معصیتوں کو صاف کر دے گی. یہ احادیث کے مضمون ہیں سارے. کوئی پریشانی, کوئی ہم مسلمان کو لائق ہو, اللہ تعالی ان ہموم کو, ان تفکرات کو, اس کی معصیتوں کا کفارہ بنا دیتا. اسی لیے ایک بار صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر کی بیمار پرسی کرنے گئے. اللہ کے پیغمبر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے. صحابہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی تپش ہمیں دوری سے محسوس ہو رہی. اشد البلاء علی الانبیاء, سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی. جتنا عقیدہ مستحکم ہوتا ہے, ایمان پکا ہوتا ہے, اسی قدر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی. صحابہ بڑا حیران ہوئے, اللہ کے پیغمبر سے عرض کی کہ انک لتوعق, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی بخار چڑھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأوعق کما یوعق رجلان منکم, میرا اکیلے کا بخار تمہارے دو افراد کے بخار جیسا ہوتا. تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر اللہ کے پیغمبر نے کی. معنی یہ کہ معصیتوں کی سزا ضرور ہے, مکافات عمل ضرور ہے. عمل خواہ اچھا ہو خواہ برا ہو, مکافات ضروری. یہ الگ بات ہے کہ مکافات دنیا میں ہو جائے یا قیامت کے دن ہو, لیکن دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. یہاں کے خسارے, یہاں کے دکھ, یہاں کی بیماریاں قابل برداشت ہیں. اصل نگاہ تو آخرت پر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری آخرت کے معاملے کو صاف کر. خبیب رضی اللہ عنہ صلیب پر چڑھا دیے گئے, جنگ بدر میں حارثہ کو قتل کر دیا تھا. حارثہ کے بیٹوں کے ہاتھ لگ گئے, واقعہ طویل ہے. گرفتار ہو گئے, اب وہ اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتے ہیں. مہینہ حرمت والا تھا, اپنے گھر میں قید کر دیا. بالآخر حرمت کا مہینہ گزرا تو ان کو ایک چوک پر لے آئے, صلیب پر لٹکا دیا. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. واقعہ طویل ہے, لیکن آخری لمحات میں کچھ اشعار ان کی زبان پر تھے. ایک شعر یہ بھی تھا کہ لیس حذاری من الموت انی لمیت ولیکن حذاری من حر نار ملفع, مجھے تمہاری اس موت کا ڈر نہیں ہے, اس کا مجھے کوئی خوف نہیں, کوئی اندیشہ نہیں. گو اپنے گھر سے دور ہوں, وطن سے دور ہوں, لیکن اس موت کا مجھے کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. انی لمیت, آخر ایک دن مرنا ہے. آج اگر نہیں مرے تو کل مر جانا ہے, کل نہیں تو پرسوں. دنیا کی موت کا خوف نہیں. ولیکن حذاری من حر نار ملفع, مجھے تو خوف ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لپیٹے کا, اس لپیٹے میں نہ آ جاؤں. اس آگ کے گھیرے میں آ گیا تو پھر بربادی, تباہی, اتنا بڑا خسارہ کہ جس کا انسان متحمل نہیں ہو سکتا. ایک مومن کی ہموم جو ہے وہ آخرت کے تعلق سے, دنیا کے تعلق سے نہیں. دنیا کی یہ شدید ترین موت بھی آسان ہے, لیکن نگاہ قیامت پر ہے, نگاہ آخرت پر ہے, اور خوف دامنگیر ہے. حالانکہ اللہ کے ساتھ تعلق اور قربت اور محبت کے آثار پر دیکھ چکے تھے. اس گھر کی ایک عورت جو بعد میں اسلام قبول کر چکی, اس کا بیان ہے کہ میں نے خبیب جیسا قیدی نہیں دیکھا. بیڑیوں میں بند تھا, کوٹھڑی کے اندر قید تھا, کوٹھڑی باہر سے مکفل تھی, اور میں نے خود ایک بار جھانک کر دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں پھلوں کے خوشے تھے اور وہ پھل کھا رہا تھا. اور عالم یہ تھا کہ اس وقت پورے مکہ کی منڈیوں میں پھل نام کی کوئی چیز نہیں. مکہ میں پھل نہیں مل رہا, بیڑیوں کے اندر وہ بند ہے, موسق بالحدید، اور کمرہ مقفل ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر سے آ سکتا ہے، اور میں نے خود دیکھا کہ خبیب تازہ پھل کھال، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ قربت، اور اس محبت کا فائدہ آپ دیکھیں، ثمرہ آپ دیکھیں، جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخر منور کر دیتا ہے. اصل ایک مومن کے جو ہموم کا مرکز ہے وہ آخرت ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، اس بات کو نوٹ کر لو کہ برائی کا بدلہ ضروری ہے، خواہ وہ دنیا میں ملے خواہ وہ آخرت میں ملے، لیکن آخرت کا بدلہ ناقابل برداشت. اللہ رب العزت نے اگر اس دن پکڑ لیا تو وہ پکڑ ناقابل برداشت. اس لیے آخرت کی فکر کیجیے. پھر ان برائیوں سے مخرج نیکیوں کی صورت میں بھی ہے، توبہ کی صورت میں بھی ہے. بندہ اپنے دامن کو ان گناہوں سے پاک صاف کرنے کی کوشش کرے، بندہ اگر صدق قلب سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، انابت اللہ کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو خوب معاف کرنے والا. یبنا آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا وفضلا. اے آدم کے بیٹے، اگر تو پوری زمین اپنے گناہوں کے لیے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو اس طرح میرے پاس آ جائے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، لاتیتک بقرابها مغفرتا وفضلا، میں پوری زمین تیرے گناہوں سے صاف کر کے اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے بھر دوں گا. مارا عقیدے کی سلامتی، توحید، یہ ایک مومن کا بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک بڑا ثمرہ ہے. یہ اعمال صالحہ کا سردار ہے. عقیدے کے سامنے کوئی گناہ نہیں ٹھہرتا. اس دنیا کے شب و روز کے اوقات میں سے کچھ وقت عقیدے کی تعلیم و تعلم میں صرف کرو، تاکہ عقیدے میں استحکام آئے، توحید میں استحکام آئے. محض یہ سوچ کر کے ہم اہل حدیث ہیں، اور توحید تو ہمارے گھر کا ورثہ ہے، نہیں میرے دوست اور بھائیو، عقیدہ اور توحید ایک بڑا وسیع مضمون ہے. اس مضمون کو پڑھو، اس کو حاصل کرو، علماء سے رجوع کرو، کوئی شخص تعلیم سے مستغنی نہیں. دیکھو شریعت نے کیا رہنمائی کی، کس طرح انسان کے عقیدے کی تطہیر کی، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر میں اصلاح عقیدہ کی طرف توجہ دیا کرتے، شرک کی بیخ کو نہیں کر دی، کیونکہ توحید کے مقابلے میں معصیت نہیں ٹھہرتی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم بروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل. جو شخص یہ گواہیاں دے دے، نمبر ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دے، نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، نمبر تین عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول. اللہ کے بندے اور رسول تو سبھی ہیں، سارے انبیاء. ان دو پیغمبروں کو خاص کیوں کیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دے. حالانکہ سب نبی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، یحییٰ بھی، یوسف بھی، یعقوب بھی، سب اللہ کے بندے اور رسول. اس لیے کہ لوگوں نے ان دو پیغمبروں کی عبدیت میں اشکال پیدا کی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانا بلکہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بعض نے کہا کہ یہی اللہ ہے, نعوذ باللہ. اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے طبقے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانا بلکہ وہ من نور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے. چونکہ یہاں قوموں نے اشکال پیدا کیے, اور بات اعتقادی ہے, اپنے عقیدے کو کون چھوڑتا ہے, ایک بڑا امتحان ہے. فرمایا کہ یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے, وکلمتہ القاها الی مریم, اور یہ گواہی بھی دے دے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے, اللہ نے کن کہا, کن ہو جا, بن جا, وہ بن گئے. تو یہ اللہ کا کلمہ, اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے, اللہ کے امر سے پیدا ہوئے, لفظ کن سے ان کی تخلیق ہوئی. ان کی تخلیق کی وہ مراحل نہیں ہے جو میرے اور آپ کے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم جیسی. آدم علیہ السلام بھی کن سے بنے, عیسیٰ علیہ السلام بھی کن سے بنے, مانا وہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کا کلمہ ہے. فرمایا کہ یہ گواہی دے دے. بروح منہ, اور وہ اللہ کی پھونک سے بنے, اللہ نے اپنی پھونک سے ان میں حیات پیدا کی. فرمایا کہ یہ گواہی بھی دے. بل جنت حق, اور یہ گواہی بھی دے کہ جنت حق ہے, بن چکی ہے, اللہ کی مخلوق ہے, آسمانوں کے اوپر موجود ہے. بل نار حق, اور یہ گواہی بھی دے کہ جہنم بھی بن چکی ہے اور اللہ کی مخلوق ہے اور زمینوں کے نیچے موجود ہے. فرمایا کہ ان اعتقادات کو ماننے والا اور صدق قلب سے ان کی گواہی دینے والا, ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. انا ما کان من العمل, اس کے عمل جیسے مرضی. اس کا معنی یہ ہے کہ صحت عقیدہ توحید, اس کے سامنے گناہ نہیں ٹکتے. لہذا ان معصیتوں کو صاف کرنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا, عمل صالح, ان الحسنات یذهبن السیئات, حسنات جو ہے سیئات کو مٹا دیتی, اور حسنات کے سردار جو ہے وہ عقیدہ ہے, توحید ہے. اس میں کوئی خلل نہ ہو, عقیدے کی اصلاح کرے, وہ عمل دیکھے اور پہچانے جو عمل اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں, اور ان اعمال کا سردار جو ہے وہ انسان کا عقیدہ. کلمتان حبیبتان علی الرحمن, ثقیلتان فی المیزان, خفیفتان علی اللسان, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بظاہر یہ دو کلمے ہیں چھوٹے, زبان پہ بڑے ہلکے, اس کی ادائیگی ایک بچہ بھی آسانی سے کر سکتا, لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ کے میزان میں جب یہ تلیں گے, ان کا وزن ہوگا تو ثقیلتان, بڑے بھاری پڑ جائیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اگر آپ غور کریں گے تو اس کلمے کا تعلق بھی عقیدے کے ساتھ, اس اعتقاد کی صحت کو سامنے رکھ کر پڑھے. خالی اذکار پڑھنا کافی نہیں, اذکار کے معنی بھی آنے چاہیے تاکہ ان معنی کے مطابق انسان کا عقیدہ ہو. کیونکہ اذکار وہ اعمال ہیں جو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتے ہیں, جن میں اللہ کی صفات, اللہ کے نام اور اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اذکار جو ہے یہ توحید کی مفتاح ہے. سبحان اللہ, ایک چھوٹا سا کلمہ لیکن اللہ کے میزان میں بڑا بھاری ہوگا. ایک مثال اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں کہ جو شخص صبح کو 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ کہہ دے, سبحان اللہ بحمدہ, فرمایا کہ محیط عنہ سیئاتہ, اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں. ولو کانت مثل زبد البحر, چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر. چھوٹا سا کلمہ لیکن بات وہی کہ اس کا تعلق توحید کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ تعلق جوڑ کر پڑھے. کیونکہ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے تمام نقائص سے, تمام عیوب سے, وہ تمام برائیاں, وہ تمام خامیاں جو مختلف قوموں نے اللہ کی طرف منسوب کی, یا اللہ میں ان سے بری ہوں, تو ان سب سے پاک ہے. میں ان کے عقیدے سے برات کا اظہار کرتا ہوں. قوم نوح کا شرک, قوم عاد کا شرک, قوم ثمود کا شرک, قوم موسیٰ کا شرک, قوم عیسیٰ کا شرک, یا اللہ میں سب سے بیزار. اب تک جو خامیاں اللہ کی طرف منسوب کی گئیں, یا اللہ میں ان سے بری ہوں. آج جو کچھ کیا جا رہا ہے, یا اللہ میں ان سے بری ہوں. قیامت تک جو عیوب تیری طرف منسوب ہوں گے, یا اللہ میں ان سے بری ہوں. تو ہر شریک سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. تیرے لیے خوبیاں ہی خوبیاں, ان خوبیوں میں کمال ہی کمال ہے, تیرے اندر کوئی نقص نہیں. یہ سبحان اللہ کا خلاصہ. جب یہ عقیدہ ہوگا اور توحید کا یہ مصطفیٰ ہوگا, تو پھر یہ فضائل حاصل ہوں گے. یہ کلمہ پڑھو گے, قیامت کے دن تلے گا, بڑا وزن ہوگا, گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ عقائد, یہ اذکار جو توحید سے منور ہیں, یہ معصیتوں کا کفارہ ہے. ان سے گناہ دھلتے ہیں, صاف ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ کہ ان کا فہم ہو, ان کی معرفت ہو. ورنہ تمہارے پاس ایک لاکھ دانے کی تسبیح ہو, پڑھتے رہو, پھیرتے رہو, معنویت کا علم نہ ہو یا اس کے مطابق عقیدہ نہ ہو, تو کوئی فائدہ نہیں اللہ کے بندوں. اس لیے دین کے رموز کو پہچانو. لہذا اللہ تعالی نے جو یہاں دو ٹوک فیصلہ کر دیا, یہ ایک اٹل فیصلہ ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معصیتیں معاف ہوں, اللہ رب العزت معاف کر دے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قانون بنا دی, ضابطے وضع کر دیے کہ وہ عمل کرو, اللہ کی توحید کے ساتھ جڑ جاؤ, عقیدے کی معرفت, عقیدے کی صحت, نیک اعمال کی کثرت. یہ نیک اعمال گناہوں کو دھونے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بندہ وضو کرتا ہے تو جو پانی کے قطرے گرتے ہیں حقیقت میں وہ گناہ ہوتے ہیں جو جھڑ رہے ہیں. پھر بندہ چلتا ہے جو قدم اٹھا رہا ہے, حقیقت میں اس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کثرت الخطوات المساجد, فرمایا کہ زیادہ قدم چل کے مساجد کی طرف جانا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو دیکھیں یہ اعمال معصیتوں کا کفارہ ہے, ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اعمال کی طرف توجہ. جب یہ بات معلوم ہے کہ ہم ہر قسم کی تقصیر سے پر ہیں, اور یہ بات یقینی, علماء سلف میں سے کوئی کہا کرتا تھا کہ اے لوگو, اگر گناہوں کی بدبو ہوتی, گناہوں کی بدبو ہوتی تو تم میرے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرتے, میں اتنا بدبودار ہوتا. یہ ان کی تواضع تھی, لیکن اس بات کا اظہار تھا کہ باہر کیسے معصیتوں کا ارتکاب ہوتا ہے. بندے کی سوچ, بندے کی زبان, بندے کے معاملات, گھر کے ساتھ تعلق, بیوی کے ساتھ تعلق, لوگوں کے ساتھ تعلق, کاروبار, معیشت, کہیں نہ کہیں جھول آ جاتا ہے. اور معصیت کا بدلہ ضرور ملنا, مکافات عمل ضروری. اب دنیا میں بیماریوں کی شکل میں, آخرت میں عذاب علیم کی شکل میں, لیکن اگر ان سے پاک صاف ہونا ہے, انابت اللہ کا راستہ, توبہ کا راستہ, اعمال صالحہ کا راستہ, جن سے گناہ معاف ہوتے. اس لیے سلف صالحین گناہوں کی حیبت سے کانپا کرتے تھے. عبی بن کعب نے جب اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنی کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تو اس کے گناہ معاف ہوتے, اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنی کہ یہ حمہ اور بخار جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے, ہمیں جب بخار چڑھتا ہے اور بخار سے ہم صحت یاب ہوتے ہیں تو گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک درخت کی شاخ ہو, خشک ہو چکی ہو تو اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. عبی بن کعب نے اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ, مجھے ہمیشہ کے لیے بخار زدہ کر دوں، لیکن بخار ایسا نہ ہو جو نماز میں حائل ہو، جہاد میں حائل ہو، حج میں حائل ہو، عمرہ میں حائل ہو، نہیں، ان اعمال کی توفیق دیتے رہنا، لیکن بخار میں مبتلا کر دے اور اس کو برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق بھی دے. حالانکہ یہ نیکوکار تھے، بڑے اللہ کے پیغمبر کے مقرب، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، سلف صالحین کی فکر آپ دیکھیں. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سیاہ فام عورت ہے، اسے مرگی کے دورے پڑتے، اللہ کے پیغمبر سے اس تکلیف کا ذکر کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، ان شئت دعوت لکی و ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہارے دورے ختم ہو جائیں گے، اور اگر چاہو تو صبر کر لو، اگر صبر کرو گی ولک الجنہ، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس نے دیکھا یہاں تو موضوع تبدیل ہو گیا، دنیا کی بیماریاں کیا حقیقت رکھتی، یہاں تو بات جنت کی آ گئی. اللہ کے پیغمبر سے کہا دعا نہ کیجئے، میں اس بیماری کو برداشت کر لوں گی، لیکن اتنی دعا کر دے کہ بعض اوقات مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں، یہ دعا کر دے کہ اللہ تعالی میرے سطر کو محفوظ رکھے. یہ ان کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف. لیکن بشارتیں بہت بڑی، ایک عورت کی گود میں شیر خوار بچہ اللہ کے پیغمبر کے پاس لے آئی، یا رسول اللہ دعا کرے اللہ اس کو لمبی عمر دے دے، طویل عمر دے دے. لقد دفنت ثلاثا، میں بد نصیب اپنے ان دو ہاتھوں سے اپنے تین بیٹوں کو دفن کر چکی، تین بیٹے اب تک ہوئے، سب فوت ہو گئے، اور میں نے ان تینوں کو دفن کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد احتضرت بحضار شدید حول النار، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو تم نے تین بیٹے دفن کر کے جہنم کے ارد گرد ایک ایسی باڑ بنا لی، ایک ایسی دیوار تعمیر کر لی کہ اس دیوار کو تم کبھی پھلانگ ہی نہیں سکتی، معنی تم کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتی. مومن کی تکلیف ہے، یہ مومن کے دکھ درد، اللہ رب العزت ان پر مومنوں کے گناہوں کو جھاڑ دیتے. تو من یعمل سوء یجزا بہ، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ ہر برائی کی مکافات ضروری ہے. فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر اگر برائی ہوگی تو بندہ وہ بھی دیکھے گا اور اس کی جزا دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر اگر نیکی ہوگی تو بندہ اس کی جزا دیکھے گا. تو مکافات عمل ضروری ہے، ہر معصیت کا بدلہ ضروری ہے، اس کی صورتیں مختلف ہیں، دنیا میں بھی ہو سکتی ہیں، آخرت میں بھی ہو سکتی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری آخرت کو محفوظ کر دے، آخرت کی عافیت اور سلامتی ہمیں عطا فرما دے. باقی یہ دنیا کے درد، دنیا کے دکھ یہ قابل برداشت ہے، اور یا پھر ان معصیتوں سے بری ہونے کے لیے ان طرق کو اپنائیے جو طرق شریعت نے پیش کیے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں، توبہ ہے، انابت اللہ ہے، عقیدے کی اصلاح ہے، عمل کی صحت ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے، اللہ کے پیغمبر کی مطابقت ہے. یہ وہ اعمال ہیں کہ بندہ اگر صدق نیت سے ان اعمال کو اپنائے گا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا. اگلا قاعدہ یہ ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو نیک عمل کرے گا خواب و مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، صحت عقیدہ کی بنیاد پر نیک عمل کرے گا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر ایک نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. نقیر جانتے ہیں، کبھی آپ نے کھجور کھائی ہو، اس کی گٹھلی دیکھیے، اس گٹھلی کی پشت پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا ہوتا ہے، اس نقطے کو نقیر بولتے ہیں. فرمایا کہ اس نقیر کے برابر بھی اس پر ظلم نہیں ہوگا. عمل صالح کیا ہے؟ مرد عورت کی یہاں کیا نسبت ہے؟ وہ مومن، اور شرط یہ کہ وہ مومن ہو، اس شرط کی قید کیوں لگائی گئی، اس میں کیا حکمت، کیا مصلحت اور کیا قواعد ہے، اور جنت کی وراثت کن اعمال کی بنا پر ہوتی ہے؟ یہ مضامین اس آیت کے موضوع ہیں جو آئندہ بیان ہوں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله.